Een stille kracht duidt ook op een belangrijke positie in de luwte. Dat is dan binnen een 19e eeuws netwerk van kunstenaars en schrijvers, begrijp ik uit de tentoonstelling. Waarom paste deze rol hem ergens ook wel goed, die stille kracht? Ja, hij was dus iemand die niet zozeer op de voorgrond trad, maar die wel een hele trouwe vriend bleek te zijn. Echt de rots in de branding voor veel andere mannen in die kring. De beweging van de tachtigers is dat. En ik denk dat als je eenmaal dat muurtje een beetje bij hem had afgebrokkeld, dan was je een heel eind binnen en dan kon je echt op hem bouwen. Dan hielp hij zijn vrienden ook. Zeker. Dus die komen ook vaak bij hem, ook als hij bijvoorbeeld een tijd lang in Londen woont. Dan komen ze toch weer allemaal bij hem logeren. En sommigen moeten dan ook echt opgelapt worden, zoals de schrijver Willem Kloos. En hij is er dan echt voor zijn vrienden. Kijk eens aan. Nou, we gaan hem straks verder bespreken. Uiteraard duiken we in het leven en werk van Willem Wits. Maar we duiken eerst in de deeltjesversneller in Zwitserland met Pieter Higgs. Wat blijft? I'd like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it happened in my lifetime. Mooie woorden van Pieter Higgs, de ontdekker van het gelijknamige deeltje. Hij kon niet geloven dat hij het in zijn leven nog zou meemaken, dat het bewijs voor zijn superdeeltje daadwerkelijk geleverd zou worden. In 2012, 48 jaar nadat hij het Higgs-boson op papier had bedacht, werd in Zwitserland in CERN in de deeltjesversneller aangetoond dat het echt bestaat. De onbewogen schot Higgs kreeg op het moment suprem toch een paar tranen in zijn ogen. Het leverde hem eindelijk ook de Nobelprijs voor de natuurkunde op. Hij overleed afgelopen week op 94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Edinburgh. Ik heb contact met Stan Bentvelsen, directeur van het instituut NICEF en hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was direct betrokken bij het onderzoek met de deeltjesversneller in Zwitserland en heeft Higgs een paar keer uitgebreid gesproken. Stan Bentvelsen, goeienacht. Ja, goeienacht. Inderdaad. Een bijzondere man, zeer aimabel en vriendelijk. Maar ook met een mooi Schotse gevoel voor humor. En bijzondere man. En weet je nog hoe Pieter Higgs reageerde toen hij het bewijs van jou onder ogen kreeg? Nou, ik heb hem eigenlijk dit verhaal nooit kunnen vertellen, want je moet je voorstellen, wij werkten in grote internationale collaboraties. Wij wisten dat we bewijs hadden dat we dat deeltje te pakken hadden met de deeltjesversneller. Maar ja, dat wil je niet vertellen voordat daar een officiële bekendmaking voor is. Dus ik was vlak voor de dagen dat de bekendmaking, dat was op 4 juli 2012... vlak voordat die bekendmaking zou gebeuren, was ik met hem op Sicilië voor een documentaire. We waren een documentaire aan het maken en daar heb ik hem uitgebreid gesproken. Maar ik heb hem nooit verteld dat ik wist dat we dat deeltje hadden gevonden. Heel merkwaardige situatie. Hij zei achteraf, nou ja, ik heb het wel begrepen hoor, dat je met die ontdekking had. Maar nou, waarom heb je dat niet verteld dan? Omdat ik dat kon ik niet maken ten opzichte van mijn collega's. Ten opzichte van mijn internationale collega's. We hadden met elkaar afgesproken, we zeggen het pas op 4 juli. Maar dit was Pieter Higgs, hè? Ja, dit was Pieter Higgs. Maar ja, zo eerlijk ben ik dan. Oké. Maar het was wel grappig, want op 3 juli zaten wij te lunchen in Sicilië. En toen werd hij gebeld door CERN, hè, door dat onderzoekslab in Genève. Door de woordvoerder daar. En die zei, Pieter, je moet nu toch wel naar het vliegtuig naar Genève nemen, want er is iets bijzonders aan de hand morgen. En Pieter had eigenlijk helemaal niet zo'n zin. Want hij zei, ja, hij was natuurlijk ook al in de 80 en hij wilde terug naar Schotland, naar Edinburgh. En hij zei, ik ga liever terug. Toen zei ik, nou Pieter, nu is het toch eigenlijk wel verstandig dat je wel het vliegtuig naar Genève neemt. Hint, ja. Er gaat echt wel wat bijzonders gebeuren morgen. Maar het was ook echt een bijzonder moment voor de hele fundamentele natuurkunde, voor de elementaire deeltjes. Want de ontdekking is echt Ongelooflijk belangrijk geweest voor het begrijpen van hoe de wereld er op heel elementair niveau eruit ziet. Ja, want laten we even teruggaan naar wat voor de leek. Wat is het Higgs-deeltje? Ja, weet je, dat is best moeilijk uit te leggen. Want het gaat hier over elementaire deeltjes. En een aantal kent u vast wel. Het elektron of het proton. Eigenlijk is het proton dan niet elementair, maar zitten nog kleinere deeltjes in. Dit is ook zo'n elementair deeltje, maar wel een hele bijzondere. Alle deeltjes hebben eigenschappen, elektrische lading en andere eigenschappen. Maar het Higgs-deeltje heeft eigenlijk geen enkele eigenschap. En je kunt het misschien het beste vergelijken met een soort rimpeling van het vacuüm. Daar wordt het wel mee vergeleken. En ja, dat is echt heel bijzonder en moeilijk ook uit te leggen. Het is het deeltje wat tevoorschijn komt bij een mechanisme wat Peter Higgs in 1964 had opgeschreven. Dat waardoor andere deeltjes hun massa krijgen. En dat werd beschreven door een Higgs-veld, een soort substantie in de ruimte, in het vacuüm, waardoor een soort stroperigheid, waardoor deeltjes geremd worden in dat vacuüm. En dan zeggen we dat ze massa krijgen. Wij vergelijken het wel eens een beetje met alsof wij mensen, of de natuur om ons heen, alsof wij in een vissenkom zwemmen en we ontdekken ineens dat we water om ons heen hebben. Mm-hmm. Wij ontdekken eigenlijk dat het vacuüm niet leeg is, maar het vacuüm is gevuld met een Higgs-veld. En ja, het Higgs-deeltje is dan de rimpeling van het water. En zonder dat veld zouden we alle kanten opschieten? Zonder dat veld zouden we alle kanten opschieten met de lichtsnelheid. En dan zou de wereld om ons heen niet kunnen bestaan. En dus dat is wel heel bijzonder dat dat mechanisme, wat is zo lang geleden is bedacht door hem, dat we dat in 2012 ook daadwerkelijk hebben kunnen testen. En dat is zo uitgekomen. Even terug naar de deeltjesversneller in CERN. Er is een mooie documentaire over gemaakt. Higgs Into the Heart of Imagination, waarin wetenschappers uit alle windstreken wachten op de geboorte van het deeltje. En ik vraag me dan af, samen met de redactie, hoe werkt zoiets? Komen dan alle natuurkundigen in opgewonden staat samen om aan te tonen dat het deeltje bestaat? Nou, dit is jarenlange voorbereiding en jarenlange samenwerking. Het gaat hier over een deeltjesversneller van 27 kilometer omtrek, die protonen op elkaar botsen met een ongelooflijke hoge energie. En bij die botsingen, bij die hele hoog energetische botsingen, kun je af en toe een Higgs-deeltje maken. Maar ja, er zijn 40 miljoen botsingen elke seconde. En dat gaat maar door. En in die loop van de eerste jaren hebben we een tiental van dat soort Higgs-deeltjes eruit weten te filteren. Dus dat is een enorme technische en technologische uitdaging. En dat is wat heel veel mensen met elkaar doen. Daar heeft Nederland heel hard aan bijgedragen. Maar ik geloof dat wij met meer dan 50 landen uiteindelijk in dat project hebben samengewerkt. Jawel, maar je ziet in die documentaire wel de opwinding, de continue opwinding. Als je de film kijkt, lijkt het wel verliefde pubers die om het deeltje heen draaien. Jij was er ook. Klopt zo'n beschrijving een beetje? Het is een enthousiast volkje, hoor, die natuurkundige. Ja, dat wist ik dus niet. Nee, het zijn heel enthousiaste mensen. En die, je moet natuurlijk ook een klein beetje, hoe zeg je dat, gefocust en misschien wel een beetje raar in je hoofd zijn om dit soort type onderzoek te willen doen. Het is wel een soort besef van we zijn met iets heel groots bezig. We zijn met een ontdekking bezig, die draai je niet meer terug. Als het is ontdekt, dan weten we dit. En dat is kennis die we voorheen niet hadden. Ja. Het is echt het verleggen van de grenzen van je kennis. En dat is een fascinatie, dat boeit zo verschrikkelijk. En is Higgs dan ook zo'n rare snuiter eigenlijk? Zo'n rare natuurkundige? Wat was dat voor man? Ja, ik denk wel dat hij was een man van dit ene goede idee uit 1964. Daarna is hij zeer gerespecteerd. Maar hij heeft ook hele andere dingen is hij gaan doen in zijn leven. Ik heb hem leren kennen dus als een zeer intelligent hoor. En vriendelijk man. Ik zat met hem in Sicilië hij wilde het niet altijd maar over dat Higgs-deeltje hebben. Want ja, hij had dat in 1964 bedacht. En het ging zijn hele leven daar al over. Hij werd er soms ook wel eens een klein beetje moe van, had ik de indruk. Wilde hij het wel zo over wat anders hebben? Hij was echt wel verrast dat we het daadwerkelijk hebben kunnen aantonen dat het bestaat. Want hoe gaat zoiets, zo'n enorme ontdekking? Jij gaf al aan, dat is een proces van jaren en volhouden. Ja. Laten we even luisteren naar wat Higgs zelf heeft gezegd. I can't recall any precise moment when it happened. My recollection is that it was a kind of growing awareness. I hadn't realized previously that the two things that I knew about, which seemed to be separate, really belonged together. But I think it was a rather gradual process. I didn't go around shouting Eureka or anything like that. Ook daar weer de geleidelijkheid van zo'n proces, hè? Beschreven door Higgs. Ja, maar ik kan me ook goed herinneren, hij kwam een keer naar Nederland en dan gaf hij ook hier een verhaal over. En toen vroeg nog een studente, die vroeg uit het publiek na afloop van, maar meneer Higgs, als we dat, is er nog een alternatief, zouden we het Higgs-deeltje ook niet kunnen vinden? En hij zegt, nee, ik heb geen idee wat het alternatief zou moeten zijn. Dus hij was ook wel zelfverzekerd van, ja, we moeten wel zoiets vinden in de natuur. En ja, dat is ook wel zo gebleken. En klopt het nou dat er ook toeval bij gespeeld heeft? Dat er een mislukte vakantie met zijn vrouw aangekoppeld is? Wat is het verhaal daarover? Dat is het verhaal wat hij vertelt over zijn leven in 1964. Ik kan me zo voorstellen dat het een jong getrouwd stel was. Hij en zijn vrouw. En ze zouden een weekendje weggaan, kamperen. En hij had een plek opgezocht waar in Schotland bijna regen zou zijn. Maar het bleek later dat hij op een plek was gekomen waar het meeste regen van Schotland viel. En hij zat daar met een tent zonder gebruiksaanwijzingen. Fijn, het liep een beetje in het water. En in dat weekend heeft hij dat idee van het Higgs-mechanisme gekregen. Ja, fascinerend. Ja. Hij heeft de Nobelprijs gekregen uiteindelijk. Was dat terecht? Is dat, Volkomen terecht. Ja? Ik heb het zelf altijd wel. Hij heeft het niet alleen gekregen. De Nobelprijs ging ook naar een Belg, François Englert. Ik moet het goed zeggen. François Englert. Mm-hmm. Twee mensen die ook rond die in de jaren 60 ietsje later hetzelfde hadden opgeschreven, iets andere vorm. Maar Pieter Higgs was echt de eerste. Volkomen terecht dat daar een Nobelprijs naartoe ging. Ik ben een experimenteel fysicus. Ik had het ook wel chic gevonden als die duizenden manjaren werk die experimentele natuurkundigen hebben moeten doorstaan om de ontdekking mogelijk te maken, dat daar ook erkenning voor zou zijn geweest. Dat is niet de keuze geweest van het Nobelcomité. Dat is niet de keuze geweest van het Nobelprijscomité, inderdaad. Ik begreep ook. Ja, sorry. Nou, ik wil alleen even zeggen dat we hebben nu het Higgs-deeltje ontdekt, maar dat betekent dat we ook ineens weer met heel nieuwe vragen komen in die fundamentele elementaire natuurkunde. Wat betekent het nou dat je een rimpeling in het vacuüm van een Higgsveld? Ik zeg hele rare dingen, dat begrijpen we eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Dus er zijn nog veel open vragen. Want wat betekent het voor de natuurkunde dat het nu wel is vastgesteld? Dat heeft eigenlijk alleen maar nog maar meer vragen opgeleverd. Begrijp ik dat nou goed? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Maar dat is eigenlijk, vind ik ook wel, dat gebeurt vaker hoor, in de wetenschap. Je maakt een stap vooruit. Mm-hmm. En ja, dan overzie je ineens weer hele nieuwe velden van vraagtekens, waar je dan vervolgens weer onderzoek naar wil doen. Dit bij dit Higgs-deeltje hebben we altijd toch gezocht van, zou het nou echt bestaan of niet? Die vraag die hield eigenlijk de vervolgvraag een klein beetje tegen. We waren te geobsedeerd in het vinden van het Higgs-deeltje. Ah, ja. Maar nu hebben we het Higgs-deeltje en dan ineens Ja, dan ga je, dan kijk je om je heen van ja, nu hebben we dat deeltje. En nu? Maar wat betekent dat eigenlijk allemaal? Ja, want wat zijn we ermee opgeschoten dat we het nu weten, dat het aangetoond is? Nou, dat we wel dat het hele het begrijpen over hoe de krachten tussen die elementaire deeltjes werken, dat begrijpen we nu een stuk beter. En dat zijn krachten zoals elektromagnetische kracht of radioactieve krachten. Dat zijn allemaal wordt beschreven door de theorie die door Peter Higgs of door de ontdekking van het Higgs-deeltje prachtig wordt bevestigd. Dus dat is heel mooi. Maar tegelijkertijd hebben we, we weten niet waar de antimaterie is gebleven in het hele al. We weten niet wat de energie van het vacuüm betekent. Tini Veldman, ook een Nobelprijswinnaar van Nederland, die zei altijd van met het Higgsdeeltje kan het universum niet groter zijn dan een voetbal, theoretisch gezien. Nou, ons universum is echt wel een stuk groter dan een voetbal. Dus dat zijn allemaal raadselen waar we op dit moment eigenlijk nog geen goede antwoorden op hebben. Zullen we het er over 100 jaar nog over hebben, denk je? Over het Higgsdeeltje? Dat denk ik wel. Zo. Ja, dit gaat niet meer weg. Dit is kennis, die is zo fundamenteel, ook mooi. Ja, dit hoort tot ons cultureel gedachtegoed. Met dank aan Peter Higgs, die is 94 jaar geworden. Stan, heel fijn dat je met ons wilde stilstaan bij Peter Higgs. Dank je wel. A Man Loves a Woman, de debuutsingle van de man met de gekwelde stem. Percy Tyrone Sledge. Hij zou in de regen slapen, zijn laatste centen uitgeven en het niet eens zijn als ze niet zou deugen. Een man doet alles voor de vrouw van zijn dromen. Het nummer was uit het leven gegrepen. Want hoe kan een vrouw je verlaten als je alles voor haar doet, was de vraag die Percy Sledge bezong. Het werd een wereldhit in 1966 en zijn naam was definitief gevestigd. Maar de vrouw, die was hij kwijt. But a man loves a woman. How could she leave me when I give her my last dime? I would even sleep out in the rain for her. How could she leave me? And when I find out she'd have left me, my best friend told me. And I was the last one to know. Percy meende uit het grond van zijn hart. Hij neuriede het deuntje de hele tijd. En tot iemand zei dat er letterlijk muziek in zat. Alhoewel Sledge de basis van het lied heeft geschreven, gaf hij het weg aan Calvin Lewis en Andrew Wright, die wel eens basgitaar en toetsen bij hem speelden. Het nummer is opgenomen in de Norala Sound Studio in Sheffield, Alabama. En de tekst vloeide zo uit zijn pen. Hij hoefde er nauwelijks over na te denken. Het was namelijk allemaal echt gebeurd. Zijn producer is er jaren later nog steeds lyrisch over. Volgens hem had de tekst alles in zich om een wereldhit te worden. En hij kreeg gelijk. The lyrics to that song are, it's a songwriter's dream. You take line by line and you will not find as many lines that are as strong in that song as almost any song you'll ever run into. Een wereldhit en eeuwige roem was het gevolg. Maar hoe zat het eigenlijk met die vrouw die hem had verlaten? Jaren later kwam hij haar tegen in New York en tot zijn grote verbazing had ze hem helemaal niet verlaten, maar was ze vertrokken om werk te zoeken. Vriend Bert had hem verteld dat ze hem voor een ander had ingeruild. Maar niets was minder waar. And did she ever hear the song? She must have. She heard it. And when I first saw her, I was in New York. And I blowed. And she come downstairs. I said, how in the world could you leave me? She said, leave you? I said, yeah. She said, I didn't leave you. I said, well, Bert told me you had left me for another dude. She said, oh, no, I could never leave you. She said, I just come up here to get me a better job. I said, what? She said, yes, I could never leave you. She said, oh, by the way, did you make a song? I said, yeah, I made one, but I made another one about you. Nou, Bert, dankjewel. Van je vrienden moet je het hebben. Ze had hem dus niet verlaten omdat ze een ander had. Het misverstand had hem een vrouw gekost, maar wel wereldroem gebracht. Percy Sledge komt uit het beroemde Muscle Shoals in Noordwest Alabama, aan de oever van de Tennessee. Waar ook muzikanten als Otis Redding, James Brown, Clarence Carter en Wilson Pickett vandaan kwamen. De laatste was voor de 14-jarige Sledge, die toen nog dagelijks katoen plukte, een inspiratie. Wel een beetje. When a man loves a woman. Ja, dat kan best. Wilson Pickett. Hij vormde dus de inspiratie voor het muzikale leven van Sledge. En dat is te horen. Het heeft hem een glansrijke carrière opgeleverd. When a man loves a woman bereikte nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En er werden wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Ook in Nederland gooide zijn nummer hoge ogen. En andere artiesten hadden er succes mee. Zangeres en actrice Bette Midler bijvoorbeeld zette een live versie op de plaat en had er ook een top 40 hit mee. Mooie bluesversie van het nummer. Het kwam uiteindelijk op haar album The Rose terecht. En in 1991 werd het opnieuw een nummer 1, toen Michael Bolton het opnam. Wat Percy Sledge van al die uitvoeringen vond, is niet bekend. En dat nummer leent zich ook nog eens goed voor een kale, semi-akoestische versie. Hier vertolkt door Stan Taylor. The world for the good he's found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Ja, dat kan je allemaal niet, hè, met een nummer. Na When a Man Loves a Woman had Sledge nog verschillende wereldhits. En uiteindelijk kwam hij in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Tijdens zijn toespraak gaf hij aan dat zijn toenmalige baas zijn talent al herkende toen hij als 10-jarige bij hem op het land werkte en constant zelfverzonnen liedjes aan het neurien was. A little guy born in a little town called Leighton, Alabama, way back in the year of 1940. 10 years old, singing my songs in the fields, picking, chopping cotton. And my boss man tells me one day, he said, Purse, he said, that voice that you using now coming out of your throat, the whole world is gonna hear it one day. Al dus geschieden. Maar hoe zat het met de liefde? Heeft Percy Sledge uiteindelijk het geluk gevonden? Na een huwelijk en 12 kinderen heeft hij zijn grote liefde gevonden in zijn tweede vrouw Rosa Sledge. And the most important person in my life, I never will forget, the first time I met her, she grabbed me by the ear and said, now you belongs to me. But that's my lovely wife, can do so many great things in life, but without a great woman, he ain't getting nowhere. My lovely wife, Rosa, is my life, my heart, my stone, my backbone, my brains, and ain't gonna say nothing else. Zijn alles. Zonder zijn Rosie had hij het niet gered. En uiteindelijk kwam hij met de liefde dus goed. We eindigen met het Take Time to Know Her. En dat kan natuurlijk weer over de liefde van een vrouw gaan, voor een vrouw gaan. Maar zoals de moeder in het nummer zegt, als je weer hals over kop verliefd wordt, neem dan in ieder geval de tijd om haar te leren kennen. I found a woman. I felt I truly loved. She was everything I'd ever been dreaming of. But she was bad, I didn't know it. A pretty smile never did show it. All I knew is what I could see. I knew I wanted her for me. I took her home to mama. Mama wanted to see my future bride. Oh, she looked at us both. And then she called me to her side. She said, son, take time to know her. It's not an overnight thing. Take Time to Know Her van Percy Sledge. Met de wijze raad van zijn moeder. De zanger overleed precies 9 jaar geleden op 74-jarige leeftijd. In zijn huis in Baton Rouge, Louisiana. Wat blijft? Kunstenaar Willem Witsen is 100 jaar na zijn dood in de vergetelheid geraakt. Zijn naam kent u mogelijk. Die wordt nog vaak genoemd als het over de tachtigers gaat. En over de intieme vriendschappen die binnen deze groep leefden. Zijn werk is minder bekend. Toch speelde Witsen een belangrijke sleutelrol in zijn tijd. En liet hij niet alleen een groot oeuvre na, maar ook ruim 2000 brieven. Museum Jan Kühne vond het tijd om de stille kracht Witsen uit de schaduw te halen met een eigen tentoonstelling. En daarom is hier conservator van het Museum Jan Kühne, Merel van den Nieuwenhof. Welkom terug, Merel. Fijn dat je er bent. Nog steeds. Witsen behoort tot de tachtigers. Wie waren dat ook weer en waar stonden zij bekend om? Ja, de tachtigers is eigenlijk een literaire beweging. Ik zal zo ook even uitleggen hoe Witsen daar dan bij verzeild raakte. Ja. Waar de tachtigers bekend om staan, wat zij ook in hun tijdschrift De Nieuwe Gids voorstaan, is eigenlijk niet meer het moralistisch schrijven van hun voorgangers, maar kunst omwille van de kunst. Het mag gaan om gevoel. Schoonheid is eigenlijk het enige doel van hun schrijven. Je hoeft niet meer iets belerends te schrijven of zo, maar het mag echt om een uiting van je eigen gevoel of een stemming. Spontaniteit is ook onderdeel. Dus zij gaan echt een andere kant op met de literatuur en rekenen min of meer af met wat hun voorgangers doen in het tijdschrift De Gids. Dus vandaar dat zij ook reageren met De Nieuwe Gids. Ah ja, precies. Ja. Ja, een reactie op De Gids, ja. In feite. Ja. En wat was de rol van Witsen dan in die groep? Ja, Witsen komt er eigenlijk bij omdat hij eerst tijdens zijn academietijd als kunstenaar sluit hij allemaal vriendschappen. Vindt hij natuurlijk gelijkgestemden. Want hij is dan kunstschilder. Ja, hij is beeldend kunstenaar. En die jonge kunstenaars zijn natuurlijk zoekende, maar ook nog heel bevlogen over wat zij gaan doen en hoe ze het anders gaan doen dan de voorgangers. Dus er worden verschillende clubjes min of meer opgericht. En op een gegeven moment blijkt dat de vereniging waar zij allemaal bij zitten, die vinden ze niet serieus genoeg. Het mag wel wat inhoudelijker. En dan komt de mogelijkheid om aan te sluiten bij een literaire club, Flanor. En dat is eigenlijk hoe die dwarsverbanden eigenlijk ontstaan en hij ook bevriend raakt met al die schrijvers. Mm-hmm. Want vanuit Flanor ontstaat dus De Nieuwe Gids en wat wij nu kennen als de beweging van 80. En schrijft hij daar zelf ook al in? Ja, en ik denk dat dat een beetje onder invloed van die vrienden eigenlijk gaat. Want zoals ik al zei, hij is best wel bescheiden van zichzelf. En, dus hij vond het eigenlijk niet zijn plek om ook te gaan schrijven? Nee, of? Ik denk het niet. En hij heeft wel heel bevlogen geschreven. Echt zijn mening ook gegeven. Maar je merkt wel elke keer als hij iets gepubliceerd heeft, dan in brieven krabbelt hij al een beetje terug. Zelfs soms in de tekst zelf. Dus dat is ook mooi dat je dan terugleest dat vrienden zeggen van... joh, jij schrijft onder een pseudoniem, maar ik herkende dat jij het was. Want in de lopende tekst ben je al aan het verontschuldigen. Doe dat gewoon niet. Maar waarvoor verontschuldigde hij zich dan? Ja, toch iets, een gevoel van... het misschien niet goed genoeg doen. En dat zie je ook in de brieven. Want hij heeft dus heel veel brieven geschreven aan zijn vrienden. En dan lees je vaak hele mooie passages. En dan komt er iets achteraan van... sorry dat ik me niet beter weet uit te drukken. Of ik kan de juiste woorden niet vinden. Terwijl je daarvoor met het kippenvel op je arm gezeten hebt. Van oh, wat was prachtig. Is je wel gelukt, hoor. Ja, ja. Dus niet nodig. Ja. In vergelijking met deze 19e-eeuwse tijdgenoten... is Witse niet meer zo bekend, hè, stelden we al vast, bij het grote publiek. Je zei wel al, er is wel een klein groepje liefhebbers, diehard liefhebbers van hem. Ja, absoluut. Waarom wordt hij vaak in de context bekeken en niet als individu? Ja, ik denk dat dat toch iets te maken heeft... als je het hebt over de kunstenaars uit zijn tijd... dan kennen we bijvoorbeeld Isaac Israels, George Hendrik Breitner... en Jan Toorop ook. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Israels en Breitner... dat is nu ook de smaak waar wij nog steeds van houden. Dat losgeschilderde, zoals wij dat impressionisme graag zien... oh, spontaan, lekker die klodders verf op het doek... daar houden we met z'n allen nog heel erg van. En Witse heeft ook echt prachtig werk gemaakt... maar die voldoet eigenlijk niet helemaal daaraan... als je het naast elkaar bekijkt. Ja, maar dan moet je hem juist als individu bekijken. Nou, precies, ja. Dat is juist eigenlijk heel erg mooi. Dus hij koos daar ook wel zijn eigen weg in... want hij was dus heel goed bevriend met Breitner. Maar je ziet dat ze wel... ieder hun eigen pad kiezen en soms ook hetzelfde onderwerp nemen... maar daar echt iets anders mee doen. Dus dat is juist eigenlijk heel sterk aan hem. Maar dat is juist de smaak bepaalt eigenlijk... dat zijn tijdgenoten veel meer aandacht krijgen. Ja, ik denk dat dat één ding is dat meespeelt. En natuurlijk het feit dat hij zelf al wat bescheidener was. En er is nog iets. Hij was namelijk ontzettend goed in het etsen. En dat is een medium wat hij in zijn tijd... eigenlijk meer status wilde geven. Hij heeft ook samen met een paar collega-kunstenaars... de Nederlandse Etsclub opgericht. En ik denk dat hij in die tijd gedacht heeft... dat hij daarmee ook echt een verandering teweeg zou brengen. Terwijl als je nu kijkt, dan merk je toch... iets dat geschilderd is, olieverf op doek. Daarvan denken mensen, oh ja, dat is het, zeg maar. Dat is hoogst haalbaar. Ja, precies. Daar zit nog steeds een hiërarchie in. Terecht of onterecht, maar... ik denk dat dat ook meegespeeld heeft. Want als je kijkt naar hoe hij zijn eigen werk waardeert... dan valt het wel op dat hij juist over het etsen heel enthousiast schrijft. Mm-hmm. En daar eigenlijk minder dat verontschuldigende heeft. Maar gewoon echt erachter gaat geloof staan je echt hij in. Doet. Ja. Dus ik denk dat hij daar wel toch zijn eigen kracht ook gezien heeft. We duiken straks verder zijn werk in. Eerst meer over zijn tijd en zijn opvoeding. Waar begint het leven van Willem Witse? Hij groeit op in Amsterdam. En dat is ook de plek waar hij altijd terugkeert. Hij gaat op andere plekken wonen. Maar het is echt een stadsmens. Een man die ook van Amsterdam blijft houden, denk ik. Als je naar zijn werk kijkt. Hij is de Benjamin in een gezin met best wel wat leeftijdsverschillen. En zijn moeder overlijdt als hij nog jong is. Volgens mij is hij dan een jaar of 13 even uit mijn hoofd. Dus dat moet... een bepalend moment in zijn jeugd geweest zijn. En wat ook heel interessant is... het is echt een beetje een aristocratisch milieu waar die vandaan komt. Een heel muzikaal gezin ook. Dus zijn moeder maakt muziek. Zijn zussen ook, Kobi en Anna. Anna zingt, Kobi speelt piano... Willem speelt zelf cello. En, papa niet, hè? Die heeft nooit iets geleerd. Nee, en die vond dat eigenlijk heel erg jammer. Ja. Maar die is wel echt een voorvechter van de muziek geweest. En ook betrokken geweest bij de oprichting van het conservatorium in Amsterdam. Dus hij was wel iemand die helemaal in die muziekwereld zat. En er kwamen ook bekende mensen over de vloer. Oh ja. Ja, en ze hadden het goed. Sorry, Brahms? Ja, die was er ook die bij. Ook die lang. Kende ze. Ja, het was ook echt een ontmoetingsplek, het huis van de Witsens. Iets wat je later bij Willem Witse ook ziet. En dat heeft hij dus eigenlijk uit zijn jeugd al meegekregen. En wanneer begint hij als kunstenaar? Hij begint eigenlijk al met tekenlessen tijdens zijn schooltijd. Dus dan zie je al dat hij dat een beetje begint te ontwikkelen. Kennelijk heeft hij daar ook een voorliefde voor naast dat muzikale. En als hij een jaar of 18 is, gaat hij echt voltijdlessen aan de Rijksacademie volgen. En dan merk je dus ook dat hij zijn draai vindt. In een eerdere brief, hoewel ik daar wel een beetje het gevoel van heb dat we daar een puber aan het woord hebben. Maar dan is hij geloof ik een jaar of 16. En dan schrijft hij aan zijn zussen dat hij eigenlijk geen vrienden heeft, maar ontzettend veel kennissen. Maar in die academietijd ontstaan eigenlijk al die hechte vriendschappen en vrienden voor het leven ook. Dus dat is een bepalende tijd voor hem. En is hij daar al met al die verschillende technieken bezig? Wat weten we daarover? Je ziet wel dat hij zoekende is. Hij is echt aan het kijken, wie ben ik als kunstenaar? Wil ik landschapsschilder worden misschien? Zoals de voorgangers van de Haagse school die hij bewonderde. Wil ik toch wat figuren schilderen? Of laat ik die uiteindelijk eruit? Want dat gebeurt. En dat etsen begint ook al een rol te spelen. Dus die studenten besluiten, daar willen wij meer van weten. En als ze dat aan hun opleiding niet kunnen krijgen, dan gaan ze het eigenlijk zelf organiseren in de vorm van die Nederlandse etsclub, waarbij ze dus ook kunstenaars uit het buitenland daarbij betrekken, lezingen laten geven, mappen uitgeven met prenten. Dus ze zijn daar heel actief in. Dus ze zijn al wel zo die verschillende sporen aan het ontdekken. Wat ook past bij je academietijd als kunstenaar. Ja, precies. Dat je die vrijheid hebt om te vinden wie jij bent en wie je als schilder, als kunstschilder wilt zijn, bijvoorbeeld. Ja. Wat kenmerkt zijn werk uiteindelijk? Hoe zou je dat kunnen omschrijven? Is er iets gemeenschappelijks te vinden in zijn werk? Ja, absoluut. Je ziet dat hij in de beginjaren echt zoekende is. Een bepalend moment is eigenlijk zijn vertrek naar Londen. Hij gaat in 1888 naar Londen. En je ziet dat hij wat dingen waar hij al een beetje mee geëxperimenteerd heeft, die ziet hij dan bevestigd eigenlijk. En wat interessant is, want ik zei al, het is eigenlijk echt een stadsmens, maar de drukte van een stad als Amsterdam of Londen zie je eigenlijk minder terug in zijn werk. Dus dat is heel opvallend. Zo'n verstild werk eigenlijk. Ja, het is heel verstild. Er zit heel veel stemming in. Je ziet ook in Londen dat hij graag kiest voor het moment dat dat het regent, mistig is, het sneeuwt, het liefst is het net schemerig of al donker. Dus daar zit heel veel sfeer ook eigenlijk in dat werk. En dat is iets wat terug zal keren, ook als hij weer in Nederland is. Dan blijf je dat zien, die sfeer. En ook een bijzondere perspectief uiteindelijk, dat hij vanuit die bootjes begint te schilderen. Ja, dat is ook echt iets heel moois. Dat is iets later eigenlijk dat hij dat gaat doen, maar dat gaat hij wel heel vaak doen. Hij begint eerst met gewoon een roeibootje en vanuit een ander standpunt kijken naar de stad. En uiteindelijk laat hij zelfs een atelierboot bouwen. En dan gaat hij echt op het water werken. Maar wat je dan ziet is dat hij, hangt bijvoorbeeld een hele mooie aquarel van het Rijksmuseum nu in de tentoonstelling, Huizen aan een gracht. En daar kijkt hij dus vanuit een heel gek laag standpunt naar de achterkant van grachtenpanden. Dus van alles wat je zou kunnen kiezen in Amsterdam, is dat niet meteen het eerste waar je aan denkt. Het is geweldig dat hij dat zo heeft mooi gemaakt. Ja, eigenlijk is het, hij heeft dus een heel goed oog voor het niksige, zou ik bijna willen zeggen. En hij laat dus zien hoe prachtig dat kan zijn. Ja, dat is echt bijzonder, vind ik. Dat je van dat je dat alle ziet, prikkels in zo'n stad, dat eruit kan halen. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor een winterlandschap dat hij schildert als hij in Ede woont. En daar is eigenlijk ook zo weinig op te zien dat het er juist voor zorgt dat je er ingesleurd wordt. Tenminste, dat had ik zelf heel sterk. Dat je ziet eigenlijk een opdeling met onderin, wit tussen aanhalingstekens, want het is sneeuw, maar het bestaat natuurlijk uit allerlei kleurschakeringen eigenlijk om dat wit te krijgen. Bovenin zo'n zware grijze lucht zoals je kunt hebben als het sneeuwt. En in het midden wordt dat eigenlijk onderbroken door een rij boerderijtjes met wat bomen. En er gebeurt helemaal niets. Er zijn geen mensen, er is geen verhaal, helemaal niets. Maar daardoor kun je helemaal indenken dat je daar zelf staat. Dat je die knisperende sneeuw onder je voeten hebt. Dat doffe van die stilte komt dan over je. Dat is dus heel knap, vind ik. Dat je het zo minimaal die onderwerpen kan aanvliegen. Dat je het aandurft ook, hoor, om dat zo te doen. Ja, echt dingen weglaten. Hey, we moeten natuurlijk die brieven ook bespreken. Hè? Want dat is toch ook bijzonder dat die allemaal, dat die er zijn. Ja. Vriendschappen waren bepalend in zijn leven. Komt ook uit die brieven naar voren. Wie rekende hij tot zijn vrienden? Het zijn er bijna te veel om op te noemen. Dat vond ik ook opvallend. Want het zijn er hele diepgaande vriendschappen. Maar het zijn er ook belachelijk veel. Ze heeft met Jan en Alleman brieven geschreven. Met de een ook meer dan de ander. Want we weten dat hij met Breitner echt heel goed bevriend was. Maar die vriendschap heeft zich denk ik meer soort van in levende lijven geuit en wat minder in die correspondentie. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld een schrijver als Willem Kloos, dat was ook echt een van zijn beste vrienden. En iemand waar hij heel erg voor heeft klaargestaan. En ja, daar komen ook hele openhartige ontboezemingen van in eerste instantie Kloos naar Willem Witse, maar nou, later ook andersom wel. Dus dat is heel bijzonder om te lezen. Wat voor openhartige ontboezemingen zijn dat dan? Nou, ik vind bijvoorbeeld mooi dat Willem Kloos echt heel erg uitgebreid uit dat hij voelde dat ze beste vrienden zouden worden en dat het zo bijzonder is wat Willem Witse allemaal voor hem gedaan heeft. Dus je kunt natuurlijk accepteren dat iemand je steunt, maar ze uiten dat ook echt naar elkaar. En nou ja, als je het hebt over openhartig, vond ik ook een heel mooi moment eigenlijk in het lezen van die correspondenties. Er is ook een hele goede vriend van hem geweest met wie nou ja, het contact eigenlijk een beetje verwaterd is. Jacobus van Looy, een kunstenaar met wie hij al vanaf de academie contact heeft. En die gaat dan op een gegeven moment naar het buitenland en dan schrijven ze vooral nog en dan ebt dat een beetje weg of ze begrijpen elkaar niet zo goed meer. En dan komt er dus een moment dat Willem Witse zich realiseert, ik heb dat niet goed gedaan. Mm. Ik had iemand anders moeten zijn in die vriendschap. En dan schrijft hij naar, dat vond ik echt zo bijzonder, huilen, huilen, huilen om jouw verdriet en mijn eigen kleinheid. En dan dacht ik wat aan die vriendschap die ik van den beginne al voor je heb gehad. Prachtig. Mooi toch? Ja, heel mooi. Denkt, wie schrijft dat nou naar elkaar? Ja, ja. Ja, het is heel lievig. Ja, naar elkaar. Ja, niet altijd hoor. Ze kunnen ook gewoon lekker direct zijn. Ja, het is niet alleen maar zoetsappigheid. Nou ja, en heel reflectief ook. Ik vraag me af, heeft hij dat ook over zijn zus gehad? Want dat is. Ik kende Willem Witse vooral via het boek van Japin, Wat stilte wil. Ja. Zijn zus Anna, die als hij naar Londen gaat, overlijdt. Door suïcide. Japin schreef dat boek. En zij wilde dolgraag zingen. Hè? Dat was een van haar. Ja, verlangens, ja. Maar zij mocht dat niet. Wat heeft, of ja, in ieder geval de vader stond daar een beetje, ja, hield dat tegen. Was daar niet heel erg enthousiast over. Terwijl Willem wel alles kon doen en ook gefinancierd werd door papa. Heeft hij daar wel eens op gereflecteerd, daar gedachten over gehad? Ik geloof niet dat ik dat in de brieven echt ben tegengekomen. En dat heeft ook iets te maken met het moment van haar zelfmoord, denk ik. Dat is nog vrij vroeg in zijn kunstenaarscarrière. En uit alles blijkt dat ook die vriendengroep eromheen daar wel vanaf weet. Maar het is een enorm taboe natuurlijk, dat onderwerp. Ja. En in die tijd was dat niet iets waar je veel over sprak. Dus je merkt dat het in die brieven eigenlijk niet aan bod komt. Het was wel geschokt zijn door haar overlijden. Absoluut, hè? Want het heeft dus wel heel veel invloed. Want je ziet ook bij die tachtigers dat ze nou ja, er zelfs op een bepaalde manier door geïnspireerd raken eigenlijk door de gebeurtenis. Of dat misschien verwerken ook door het in hun schrijven te betrekken. Ja. Ja, Herman Gorter heeft daar een heel mooi gedicht over geschreven. In de Zwarte Nacht is een mens aangetreden. En dat stuurt hij wel bij wijze van brief naar Willem Witse. En dat is een gedicht van twee kantjes. En dat stuurt hij en dan zet hij geloof ik echt nou in een halve zin iets bij van wat de aanleiding ervoor was. Namelijk het overlijden van zijn zusje. Maar ik heb dus niet het idee dat dat iets is waar ze dan per brief verder op ingingen inhoudelijk. Ik kan me voorstellen dat het live misschien wel gebeurde. Er waren, je moet je voorstellen dat ze veel uit eten gingen met elkaar. En er kwam veel drank aan te pas. En dat waren soms ook hele emotionele avonden. Of het nou ging over een inhoudelijke discussie over kunst. Of dat het misschien een andere kant op ging. Of het ging ook wel eens over vrouwen. En dus het zal ongetwijfeld wel besproken zijn, verwacht ik. Maar het is inderdaad wel een hele gekke spagaat binnen zo'n gezin. Dat je aan de ene kant een man hebt die voor die artistieke carrière kan gaan. En voor een vrouw was dat niet weggelegd. Nee, en ze had er echt last van. Tenminste, dat schrijft Arthur Chopin op nou, in nou boek. Moet je er wel bij bedenken dat dat boek natuurlijk echt met de ogen van nu geschreven is. Ja. En dat wij dat drama denk ik ook weer op een andere manier voelen dan het op dat moment was. Maar goed, het blijft denk ik een feit. zij wilde voor die carrière. Zij wilde ook als die vrijheid. Zangeres gaan. Toch? Zeker, ja. Ja. En dat zij is wel interessant. Zij had geen afgunst, denk ik, naar Willem Witse als, nee? Als broertje. Nee. Sterker nog, hij was, totdat hij naar Londen ging, eigenlijk haar uitweg. Want als vrouw moest je met een chaperonne op pad. Maar zij kon door hem heel vaak met hem mee naar Amsterdam. Oh, en dan ja. bij en hem bij zijn verblijven. Vrienden zijn. En... Ja, dus zij was ook wel eens bij die avonden. En nou ja, zij kende echt zijn vrienden ook wel. Ja. Die onzekerheid hè, van Willem Witse, dat hield me ook bezig. Dat lijkt ook een thema dat steeds terugkomt. Ook bij jullie in de tentoonstelling, in alle teksten. Ik vroeg me af, is dat niet ergens ook zijn kracht geweest? Omdat je, als je zo onzeker bent, dan twijfel je het ook misschien veel over dingen. En dan blijf je ook open ja. voor de wereld, ja. kan ik mij zo voorstellen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dit is denk ik echt zo'n gevalletje dat je kracht ook je valkuil is en andersom. Mm-hmm. Ik denk wel dat hij het soms te ver doorvoerde. En ook dat je merkt dat hij bijvoorbeeld op iets latere leeftijd nog steeds... Het gaat niet weg. Dus nee. Het blijft eigenlijk onderdeel van zijn karakter. Dus nou ja, goed, dan blijft hij wel trouw aan zichzelf ook, denk ik. Maar ik denk inderdaad dat het ook wel iemands kracht kan zijn. En dat zie je ook wel aan ja, een bepaalde benadering van zijn onderwerpen, denk ik. En in het etsen is hij dan er ook echt op gebrand om het goed te doen. Dus het zorgt er soms ook voor dat hij zich een techniek zo ver... eigen maakt dat hij er ook de beste in is. Dat is ook wel interessant. En, ja. Er zijn echt etsen waar heel veel verschillende staten van zijn, omdat hij het maar ja, blijft schaven, zeg maar. Wow. Ja, ja. En ja, ik vond het ook wel grappig, want hij is dus eigenlijk altijd in de context van al die tijdgenoten geplaatst. Dus als je iets leest over een van die anderen, of het nou Frederik van Ede als schrijver is, of Isaac Israels als kunstenaar, dan kom je zijn naam zeker tegen. Ik denk dat het wat dat betreft ook wel echt zijn kracht geweest is en dat hij een ja, verbindende factor was. Ik kan me ook niet voorstellen hoe die kring eruit zag als hij daar niet in zat. Omdat hij zo overal toch op een bepaalde manier misschien... niet eens bedoeld een soort middelpunt geweest is ja, tussen ja, ja. die anderen. Echt een sleutelpositie ja, had hij op alle. En ook interessant, er zijn best wel veel ruzies in zo'n groep geweest. En ja, sommigen spraken ook helemaal niet meer met elkaar. En er wordt soms wel ja, een kant gekozen, maar hij behoudt wel dat contact. Ja. Dus ja, dat is ook wel iets interessants. Dat daar dan toch verschillende vriendschappen nog kunnen bestaan. Ook al kijken mede die elkaar niet meer aan. Ja. Mede dankzij Witse. Ja. De brieven van en aan Witse vormen, hè, dat zeiden we al een belangrijke basis voor jullie tentoonstelling. En die heeft er een hedendaagse bijgekregen, ja. een brievenschrijver, namelijk Nico Dijkshoorn. Wat schrijft Nico Dijkshoorn aan Willem Witse? Ja, dat is heel leuk. We gingen met Nico in gesprek van, goh, zou jij vanuit het nu iets willen doen met Willem Witse? En hij zei meteen, oh, ik zou een brieven willen schrijven en kijken of ik... een vriendschap met die man kan opbouwen. Of dat ik hem in ieder geval leer kennen. Nou, dat is volgens mij heel erg goed gelukt. En kan je iets voorlezen ja, misschien? Ja, dan moet ik me wel even verontschuldigen. Want het klinkt natuurlijk heel anders als Nico dat doet... ja, dan wanneer dat ik dat doe. Ja. En in de tentoonstelling hebben we dit in eerste instantie... als een audiotour bij de werken bedoeld. Dus dan zie je het kunstwerk en dan hoor je Nico daarbij vertellen. Dus er ontbreekt wel een elementje, maar ik ga toch proberen daar iets mee te doen. Nou, er is een van mijn favoriete werken in de tentoonstelling... is een zelfportret. Zelfportret in tegenlicht te Londen. En dat is een heel merkwaardig werk. Je ziet Willem Witse... een soort van ja in het donker. Het is bijna alsof je je ogen moet laten wennen aan het donker... om zijn gezicht te kunnen ontcijferen. En er zit een heel broeierig oranje achter. En nou ja, daar schrijft Nico een stukje over. Die zegt, misschien Willem klopt dit schilderij precies. Nu ik erover nadenk, in dit portret zie ik jouw kern. Een afwachtende, onderzoekende blik. Het is alsof je wacht op de reactie. Je ware ziel, het echte portret van Willem Witse, hangt vlak achter je hoofd. Een hemel vol met stof en gruis. Maar ergens ver aan de horizon wordt het verlicht door een felbrandend licht. Nu ik je iets beter ken, denk ik dat je nooit iets anders hebt gedaan. Je door de schaduwen, over donkere bodem, naar het licht werken. Ik wil je daarvoor bedanken, Willem. Wat mooi. Ja. Denk je dat Nico en Willem vrienden zouden zijn geweest? Ik denk het wel. Als ik denk dat ja? Nico het ook denkt. Oh, ja? Denk en anders mag je me nu bellen, Nico. Nico denkt dat hij bevriend zou geweest... of die voelde dat misschien wel tijdens het schrijven. Of wat ja. heeft Nico daarover gezegd? Nou ja, ik denk wel dat hij echt connectie met hem voelde. En als je die brieven van Nico aan Willem beluistert of leest, want we hebben er inmiddels dus ook een boekje bij je uitgegeven. Wat mij opviel, er zit natuurlijk dat humoristische van Nico in wat we kennen, maar ook echt iets heel ontroerends. Bijvoorbeeld de brief bij dit zelfportret. En dat raakte me meteen. Ik denk dat het alleen maar kan als je toch door de tijd heen de connectie met deze man gevoeld hebt. Mooi, ja. Ja, wij kunnen nu allemaal Willem Witsen opnieuw leren kennen. Wat zouden we mee moeten nemen in het heden van Willem Witsen, wat jou betreft? Ja. Nou ja, daar heb ik natuurlijk even over nagedacht. En er zijn meerdere dingen waarvan ik denk dat ze heel relevant nog zijn nu. Als je kijkt naar zijn werk, dan is het die stilte die erin zit. Volgens mij is dat een verademing in onze tijd, waarin we alleen maar prikkels tot ons nemen. Dus het is zo lekker om even gewoon adem te mogen halen in zo'n verstild werk. En als we het hebben over die brieven, dan denk ik, ja, de tijd nemen om elkaar de dingen te zeggen en wat openhartiger te zijn. Want dat vond ik bijna pijnlijk eigenlijk zelf toen ik die brieven las. Dat ik dacht, wauw, wanneer uit jij ik dat mijn nog gevoelens eigenlijk? Zo? Ja. Ja, aan je vrienden of je naasten. Dus dat is iets wat ik in ieder geval voor mezelf meeneem en waarvan ik denk dat bezoekers dat ook meenemen uit de tentoonstelling. Prachtig, Meel, dankjewel. De tentoonstelling Willem Witsen Stille Kracht is nog tot 16 juni te zien in Museum Jan Kühne. Wat blijft Lijn? En we vroegen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk maakt of heeft gemaakt. Het is Jaap Wolterbeek. Het was een Zeeuwse fotograaf die op 80-jarige leeftijd overleed. Hij was een van de beste fotografen die Zeeland ooit gekend heeft. Ruben Oreel over zijn collega-fotograaf en vriend. Jaap kende ik vanaf de jaren 80. Hij fotografeerde voor het ANP, het Algemeen Dagblad, provincie Zeeland. Filmde toen de tijd voor het NOS Journaal, ook in Zeeland. Mijn werk begon rond die tijd voor de PZC, de provinciale Zeeuwse krant. We wonen heel dicht bij elkaar, 4-5 kilometer, Vlissingen, Middelburg. En hadden daardoor ook veel contact, wat nieuws betreft. We belden ook regelmatig elkaar, wat doen we ermee? Heb jij tijd, Jaap, of ik? Of we gingen samen, of Jaap voor mij, of ik voor Jaap. Mocht niet van de krant natuurlijk, maar oké. Jaap was een perfecte persfotograaf waar ik veel van geleerd heb. Ik begon net. Zoals een foto moet het hele verhaal zonder tekst vertellen. Dat heb ik van Jaap geleerd. Heb ik wat dat betreft heel veel aan hem te danken. Tot de bewuste vrijdagavond, 6 maart 1987, ging ons pieper weer min of meer tegelijk. Er is wat ernstigs gebeurd in Zeebrugge. Een veerboot gekapseisd met wellicht slachtoffers. Dat was de Herald of Free Enterprise. Weer bellen, bla bla bla. Wij met de boot, de tunnel bestond nog niet, de boot naar Zeeuws-Vlaanderen. Kortom, binnen een uur waren we in Zeebrugge. Maar daar leek het wel oorlog natuurlijk. En helikopters, zoekacties, reddingsboten, het was al een uur aan de gang. Wij naar die veerboot toe en ja, daar hadden we alles. We konden alles zien, meemaken. Ernstige dingen, gillen, noem maar op. Maar we hadden de foto's. Weer terug naar Zeebrugge. Dat heeft al een paar uur geduurd. Daar stonden een heel rijtje persfotografen inmiddels. Maar ja, wij hadden de foto. Dankzij Jaap. Ruben Oreel over Jaap Wolterbeek, waaraan hij veel te danken heeft. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten. Dat kan via de mail watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En dan kunt u verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. En dan helpen wij u het verhaal goed te vertellen. Tweede uur gaat u horen over Dries van Acht, de Wat Blijft podcast daar, over het leven van de CDA-politicus en voormalig premier. En ook later, nog wat later, natuurlijk de man die wat activistisch werd. En aandacht voor Jo Leo Snoep aan de hand van een fotoserie over deze verzetsman die in 1944 aan zijn einde kwam en waarbij onduidelijk bleef hoe dat gebeurd was. Het is allemaal in het Stedelijk Museum Kampen. Dat is zo dadelijk na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur zit van der Linde met het NOS-journaal. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is bijeen geweest om te praten over de Iraanse aanval op Israël gisteravond. Secretaris-generaal Antonio Guterres riep landen op tot maximale terughoudendheid. Ook zei hij dat represailles waarbij geweld wordt gebruikt verboden zijn onder het internationaal recht. Iran lanceerde honderden drones en raketten naar Israël. Die werden bijna allemaal tegengehouden. Het Israëlische oorlogskabinet zinspeelt op vergelding, maar zegt niet wanneer of hoe. Het demissionaire kabinet trekt de komende jaren miljarden uit voor onder meer de crisisopvang van asielzoekers en de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Dat staat in de voorjaarsnota, melden bronnen aan de NOS. Het COA krijgt meer dan een miljard om de kosten voor noodopvang in hotels en schepen te dekken. Ook voor mensen in Groningen die aardbevingsschade hebben wordt een 500 miljoen vrijgemaakt. Gemeenten die in financiële problemen zitten krijgen ook geld. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. Een vrouwelijke conducteur van de NS is dit weekend zwaar mishandeld door een groep jongeren. Ze werd in een dubbeldekstrein die onderweg was naar Den Haag van de trap gegooid, geschopt en geslagen. Volgens de vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC heeft ze een gebroken arm. Er is 1 minderjarige jongen aangehouden. 2 oud-managers van de Action hebben voor miljoenen aan belasting ontweken in Nederland, meldt NRC. De 2 hadden aandelen in de koopjeswinkel en konden samen ruim 50 miljoen euro onbelast incasseren. Ze maakten onder meer gebruik van de omstreden expat-regeling. De Belastingdienst probeerde de 2 alsnog inkomstenbelasting te laten betalen, maar de rechter oordeelde dat de constructie niet verboden is. De Belastingdienst heeft in beide zaken beroep aangetekend. Het weer, wolkenvelden trekken over het land vannacht. Het koelt af tot rond de 6 graden. Morgen eerst zon, maar rond de middag zijn er wolken en flinke buien. Dan is het 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat blijft? Het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. In dit uur de podcast die Peter Blom maakt over voormalig premier en CDA-prominent Dries van Agt. We beginnen met een museumtip, een foto-expositie over Jo Leo Snoep, geboren op 30 november 1903 in Kampen. Hij was verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog en eigenaar van de machinefabriek De IJssel. Hij werd in 1944, op 40-jarige leeftijd, in zijn fabriek gearresteerd. En een dag later was hij dood. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Ik heb contact met Ursula van de Bunte over het leven van Jo Leo Snoep. Zij maakte voor het Stedelijk Museum Kampen een fotoserie over dit onopgeloste einde. Ursula, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Voor de mensen die Leo Snoep niet kennen, wat typeert hem? Ja, strijder. Zijn bijnaam was Ario. En dat betekent in het Indonesisch is het betekent dat strijder. En ik denk ook echt dat hij dat was. En het was iemand die echt voor de mensen ging. En was voor niemand bang. En kende jij hem ook? Nee, ik werd gevraagd door een stichting Struikelstenen in Muziek. En dat is een stichting die in Kampen met de struikelstenen daar muziek bij maakt. En daar ben ik voor gevraagd om 1 beeld te maken bij een bepaalde struikelsteen. En die struikelsteen die ligt voor mijn huis. Mm-hmm. Of tenminste iets tegenover mijn huis. En ik ging dat verhaal lezen wat gemaakt is door Herman Broers. Die had zich daarvoor al in verdiept. En ik werd zo gegrepen door dat verhaal. Ik kon niet 1 beeld meer maken. Dus dat verhaal werd steeds groter. Mm-hmm. Want vertel eens, Leo was de eigenaar van de machinefabriek aan de IJssel en ook verzetstrijder. Wat speelde zich af in die fabriek? Wat weten we daarover? Ik denk dat wij nog niet eens alles weten tot op de dag van vandaag. Want er is zoveel gebeurd en heel veel mensen zwijgen ook. Helemaal in die tijd. Maar er is een heel bolwerk geweest van... Er zijn allemaal allemaal dingen gebeurd. Bijvoorbeeld vliegtuigen die neergestort zijn in de polder. Daar hebben ze onderdelen van gemaakt. Daar hebben ze weer reparaties op uitgevoerd. Er is onder andere in die fabriek is een nierdialyse apparaat gemaakt. Dus ja, er is ontzettend veel gebeurd. Mm-hmm. En dan gebeurt er vreselijke voor Leo Snoep. Hij wordt op 11 oktober 1944 gearresteerd in zijn fabriek. Hoe is dat gegaan? Nou, dat was. Ze hadden natuurlijk al een beetje een gevoel van. Er is daar iets aan de hand in die fabriek en wij weten niet goed wat. Mm. En ze moeten een aanleiding hebben, dan bedoel ik eigenlijk de NSB-burgemeester en de Duitsers. Ze moeten een aanleiding hebben om hem te arresteren. En ze gaan die fabriek binnen en ze zien daar ontzettend veel koolzaad liggen. En voor hun is dat de aanleiding om hem te arresteren. Er zit een werknemer van hem in een kast ergens achter en die hoort alles gebeuren. En ja, het is allemaal zo oneerlijk, maar hij wordt wel meegenomen. En waarom was koolzaad de aanleiding om hem mee te nemen? Nou, er was gewoon te veel. En er lag daar zo ontzettend veel koolzaad. En normaal gesproken hebben ze dat misschien nodig om de machines te smeren. Maar ze hadden zoveel daar ook om aan de bevolking uit te delen. Mm-hmm. Dat was verdacht. Oké. En dan wordt hij vervolgens op 12 oktober, een dag na zijn arrestatie, doodgeschoten. Want dat weten we wel. Maar wat er precies gebeurd is en wie het gedaan heeft, dat weet eigenlijk niemand. Wat is er wel zeker van zijn dood? Nou, dat de kogels aan de voorkant zitten. Dus hij is van de voorkant, zeg maar, geraakt. En er gaan verhalen dat hij gevlucht is. Dat hij bijvoorbeeld uit het zijspan, waar hij is met de motor afgevoerd, dat hij gevlucht is en dat mensen hem op de weermacht hem doodgeschoten heeft, terwijl die ging vluchten. Maar als je vlucht, dan krijg je de kogels in je rug. Ja. Dus dat is een heel vreemd verhaal. De ander verhaal is dat hij meegenomen is naar de kazerne en dat hij daar mishandeld is. En ja, misschien is hij daar wel doodgeschoten en daarna in de IJssel gegooid. We weten het niet. En je bent in dit mysterie gedoken. Hoe kwam je hier terecht? Waarom ben je dit? Want je bent dus gevraagd door die stichting. Je bent toen gegrepen door zijn verhaal. Maar je zegt ook van, ik kon eigenlijk niet, het kon het niet bij één beeld blijven. Nou, wat me aangreep was met name het, je gaat je verplaatsen. Hè? Wat me zo aangreep was het verhaal van ook de weduwe en de kinderen die achterblijven. Dus niet alleen Leo Snoep die ten onrechte is, zeg maar, veroordeeld, maar ook wat er achterblijft. Mm. En ik heb me verdiept in dat gezin. In de tentoonstelling zijn ook foto's te zien van die tijd. En ja, dat is echt hartverscheurend. En ja, als je ook weet dat lichaam van Leo Snoep 2 weken gedreven heeft in de IJssel. Ja, en ik woon aan de IJssel, dus ik kijk ook uit op dat water. En op een gegeven moment wordt hij dan gevonden en die weduwe mag hem niet meer zien. Ja, dat vind ik best aangrijpend. Ja. En wat was je voornaamste doel met de expositie? Ik denk om de mensen te laten zien wat er gebeurd is. En dat zo'n leven, wat zo in bloei stond, zomaar plotsklaps tot einde komt. En heb jij daarvoor, hè, want waar begin je dan? Hè? Je begint het uit te pluizen. Heb je mensen gesproken die hem kenden? Hoe heb je zijn verhaal meer vorm kunnen geven? Ja, je gaat je daar helemaal in verdiepen. Dus een stadsarchief. Dan kom je achter dat hij 2 kleinzonen heeft. Dan heb ik gebeld met een kleinzoon die woont in Ohio. En ja, daar wil je dus meer van weten. En daar hoor je ook weer bepaalde dingen van wat er in gespeeld heeft in die familie. Bijvoorbeeld de thermosfles die er achterbleef. Omdat Sarah, zijn vrouw, die hoorde dat hij werd gearresteerd. Zij heeft in paniek nog een lunchpakket zitten maken voor hem. En dat gebracht naar de fabriek. En dat met een thermosfles. En die thermosfles, die heeft daar nog steeds onaangeroerd gestaan. En die heeft die kleinzoon bijvoorbeeld weer meegenomen. En die staat nu in een kluis. En dat zijn van die details. En dan zie ik meteen een beeld voor me. Wat voor beeld zie je dan? Nou, dan zie ik een beeld van brood wat snel gesmeerd is. Met een appeltje nog. En ja, dat fotografeer ik dan. Mm-hmm. Als zijnde van dat blijft achter. Mm-hmm. En hoe is het om zo diep in iemands leven te duiken? Nou, dat gaat wel onder je huid zitten. En omdat het hier ook allemaal gebeurd is op de plek waar ik woon, komt dat best wel aan. Ja, dat nog dagelijks, denk ik dan, of niet? Ja, weet je, ik kijk elke dag uit op de IJssel en ik zie het huis waar Leo heeft gewoond. En ik ken de mensen die daar nu wonen en de man heet ook Leo. Dus het zijn allemaal hele aparte dingen die steeds weer samenkomen. Dat ik denk, ja, ik heb dit verhaal gewoon moeten vertellen. Mm. Want dit mag niet zomaar de boeken in verdwijnen. En wat heeft jou op jou uit zijn levensverhaal het meeste indruk gemaakt? De onrechtvaardigheid. En wat ik ook heel erg mooi vond, is dat hij zo niet bang was. Hij zei steeds, ik ben niet bang voor de Duitsers. Ik ben in het verzet. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ik vraag me af of er in deze tijd nog mensen zijn die zo voor ons land en ons volk zijn als er echt oorlog uitbreekt. Die zo opstaan en dat soort dingen doen, hè? Ja, vind ik heel knap. Ja. En wat blijft voor jou uit het levensverhaal van Jo Leo Snoep? Nou, het besef dat er zomaar opeens oorlog hier kan ontstaan. Het is nog niet zo lang geleden. En de hoop dat er dan mensen zijn, zoals Leo Snoep, die strijden voor ons en voor ons volk en voor ons vaderland. En jouw foto's blijven. Ja, nou misschien ook, ja. Dat is wel heel mooi, ja. Dankjewel, Ursula van der Bunten, dat je met ons wilde stilstaan bij Jo Leo Snoep. Tot 4 augustus is het fotograafs eerbetoon aan de verzetstrijder door Ursula gemaakt, dus te zien in het Stedelijk Museum in Kampen. Jurist, hoogleraar, politicus en diplomaat Dries van Agt was op zijn zachtst gezegd een bijzonder politicus. Toen hij minister-president was, maar ook al daarvoor als minister van Justitie, werd hij de spil in politieke commotie. Bijvoorbeeld rond de Drie van Breda, de abortuskliniek Bloemenhoven, de zaak Menten en de Molukse trein- en schoolkapingen. Na zijn politieke carrière schoof hij op naar links. Hij zei zijn lidmaatschap van het CDA op en werd pleitbezorger van de Palestijnse zaak. Hij overleed onlangs op hoge leeftijd samen met zijn echtgenote Eugenie Krekelberg, als gevolg van duo-euthanasie. Peter Blom volgt zijn spoor terug en praat met journalist Jan Tromp, voormalig politica Hedy Dancona en Van Agts kleindochter en profielrenster Eva Van Agt. Ik deed onvoldoende mee in ieder geval om een plaats naast Joop te verdienen in de geschiedenis. En hij deed te veel mee om die plaats net mee te moeten delen. Joop maakte alles op zijn ijver, hè. Zat hij die ministerraad voor te zetten, moeilijke problemen. Dat brein dat kraakte en functioneerde. En aan alle kanten kwamen de vlammen eruit. En zat hij ook nog aantekeningen te maken van wat er gezegd werd. Hoe die man het allemaal opbracht. En ik zat naast hem, dus ik zag dat gebeuren. Op een gegeven moment had ik iets gezegd, dan was dat ook niet mijn beste interventie. En toen stond er Van Agt dubbele punt. Onzin. Mijn vorige spreker stonden zo'n stukken. Van Agt dubbele punt. Onzin. Dat heb ik gezien, ja. Dat is waar. Het was rancune. Jan Tromp, politiek verslaggever en oud-adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant. Van Agt. De motor die Van Agt aan de gang hield, was rancune. Hij sprak niet heel veel over politiek met ons. Maar wat hij wel deed is continu uitspreken hoe trots hij op ons was. Eva Van Agt, beroepswielrenner en kleinkind van Dries Van Agt. Continu ons complimenterend met alles wat we deden. En ik vind het fantastisch dat Van Acht zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de stichting van dat Rights Forum. De serieuze manier waarop daar naar het probleem gekeken wordt in de Rights Forum, dat is echt een voorbeeld. Hedy Dancona, Partij van de Arbeid politica, onder andere staatssecretaris in het kabinet van Acht 2. En iedere keer denk ik dan aan Dries, want ik denk dat hij daar zijn werklust, zijn interesse, zijn empathie en meelevendheid, datgene heeft gezaaid waarvan wij nu nog steeds profiteren. Bij ons thuis was alles politiek. Iedere keuze die je maakte in het leven deed ertoe en werd in zekere zin langs een morele meetlat van de maakbare samenleving gelegd. Joop den Uyl was de grote voorganger, het leven een ernstige zaak. De aan allergie grenzende ergernis die bij ons ontstond wanneer hij aan het woord was, kan ik me nog goed herinneren. Het was indrukwekkend om te zien hoe mijn ouders zich echt persoonlijk gekrenkt leken te voelen door zijn optredens. En toen was er in februari opeens dat bericht van zijn overlijden en de intens liefdevolle daad om hand in hand met zijn geliefde Eugenie te gaan. Samen één laatste adem. Twee uiterste beelden van één man. Dries van Acht. Hoe komt het nu dat tot op de dag van vandaag van Acht een fenomeen is? Dat hij maar niet vergeten wordt? Ja, omdat het een buitengewoon aparte, in alle opzichten van het woord, een aparte man was. Als politicus, dat is het belangrijkste natuurlijk, heb ik hem altijd ongrijpbaar gevonden. Dat kwam doordat hij geheel in strijd met de tijdgeest van de jaren 70... De politiek aan flarden redeneerde. Hij deed neerbuigend over het bedrijf. Het fundamentele verschil was dat voor de Partij van de Arbeid, voor links-Nederland, was de politiek een ideeënstrijd. En ongenuanceerd en misschien ook wel onbeleefd geformuleerd was de politiek voor Van Acht een handigheidje. De politiek vertegenwoordigde iets heel anders. Het was een spel. De politiek ging niet over de maakbaarheid van de samenleving, want die samenleving is niet maakbaar onder de spanwijdte van het heelal. Daarin zijn wij maar nietige, onnozele mensjes. Wij moeten niet de pretentie hebben dat wij de onzichtbaar sturende hand naar onze hand kunnen zetten. Vanaf dag één zat hij dat pejoratieve, dat, ach jongens, maak je niet druk. En waar gaat het nou eigenlijk allemaal over? Dat zat er vanaf dag één al in. Het is zo gecompliceerd, nu ik er weer mee bezig ben, is het zo'n gecompliceerde man. Want wat hij als wapen inzette, was voor een deel ook, voor een belangrijk deel ook, zijn overtuiging. Mij schiet er binnen dat hij bijvoorbeeld een keer tegen mij zei, Wie in de politiek gelooft, mist naïviteit. En naïviteit opgevat als een positief beginsel, als een positieve karaktereigenschap. Naïviteit staat gelijk aan twijfel. En twijfel is het volle leven. En de politiek, die leeft bij de gratie van leerstelligheid. Die mensen hebben het leven niet begrepen. Interessant, toch? Op zichzelf weinig op af te dingen misschien? Op zichzelf een grote, grote, diepe, doorleefde waarheid. Maar hij, tegelijkertijd gebruikt hij het om zijn tegenstanders op de kast te jagen. van verdomme Dries, we zijn bezig om het financieringstekort te beteugelen. Ik kon hem geen flikken schelen. Dus eigenlijk deed het er niet zoveel toe. Ja. Dat is denk ik het meest kenmerkende geweest voor de politieke loopbaan van Van Agt. Dat het er niet zo toe deed. En waarom was hij dan toch ongrijpbaar? Omdat hij bij vlagen, lang niet altijd... bij vlagen was hij zo stijl als een schriftgeleerde. En waren zijn opstellingen in beton gegoten. En die twee dingen... ja, die verdroegen elkaar niet. En die zijn tot op de dag van vandaag moeilijk te begrijpen. Hij zei bijvoorbeeld, beroemde uitspraak van Van Agt... politiek is voor 80% optiek en akoestiek. Politiek gaat over niks. Gooi het weg. Het is het leven niet. Het meest markante moment dat Van Agt zijn positie in de politiek heeft bepaald, naar mijn wijze van zien, was 1976 het debat over de oorlogsmisdadiger Mente. Deze man die stond op het punt gearresteerd te worden en die was ontsnapt naar Zwitserland. En Van Agt kreeg in de Kamer enorm op zijn flikker. Met name vanuit de PvdA, omdat hij achterloos was geweest. Nou, het meest markante punt was, dat bleek dat een spoedrapport over Mente 10 dagen lang ongelezen op zijn bureau had gelegen. Hij was naar Roemenië vertrokken. Ik geloof dat hij een retraite ging doen in een klooster. Nou ja, die werelden, die twee werelden... die kwamen in dat Mente-debat op zo'n harde, maar ook onverzoenlijke en ook bittere manier met elkaar in botsing. Dat de basis heeft gelegd, zo denk ik, voor de rancune als drijfveer. En dat heeft zich gematerialiseerd uiteindelijk in de totstandkoming in 1977 van het kabinet Van Agt-Wiegel. Hetgeen door de Partij van de Arbeid altijd is verstaan als roof. Het tweede kabinet Den Uyl, waar we recht op hadden, is ons ontstolen door Van Agt. Maar hoe keek die geëngageerde jonge VARA-journalist dan naar Van Agt op dat moment? Het had altijd wel een ondertoon van hij aan de kant van, laat ik nou maar even schematisch zeggen, van het conservatisme. En ik aan de kant van stoere mondrang. En dat speelde die dan ook wel uit op, ja, in zinnetjes. Want daar hield hij van. Hè. Hij bestond bij de gratie van spitsvondigheid. En ja, die spitsvondigheid bereikte bij hem een ongekende hoogte. Alles wat tot het anachronistische, archaïsche taalgebruik behoort, dat bespeelde die. Altijd klopte dat taalgebruik. Hè. Dat was zo knap. Dan begon hij aan een zin. Zo'n zin werd uitgebouwd tot een tempel. En halverwege op driekwart van de bouw dacht je, hoe moet dit eindigen? Altijd op de pootjes. Het eindigde altijd op de pootjes. Hij was daar briljant in. Als we vinden dat een politicus er is om het algemeen goed te beschermen, om het nou maar eens breed te formuleren, dan verzaakte hij. De beste illustratie heb ik altijd gevonden kort na de totstandkoming van het kabinet van Acht-Wiegel. Dat kabinet dat afficheerde zichzelf als puinruimers. Wij gaan puinruimen. Wat die socialisten allemaal aan losbandigheid zich hebben gepermitteerd, wij brengen de overheidsfinanciën weer in orde. En ze hadden een plan dat heette Bestek 81. En de essentie van dat plan was dat het tekort zou worden teruggebracht tot 3%. Er kwam geen flikker van terecht. Ik bedoel, dat tekort, dat liep op naar 5, naar 6, naar 8. Dat dreigde uit te lopen op een financieringstekort van 12%. Frans Andriessen, partijgenoot, was minister van Financiën. En die trok aan bellen. En die zei in de ministerraad en ook daarbuiten: dit kan zo niet. Wij moeten gaan bezuinigen. Wiegel en Van Acht hebben Andriessen als een blok laten vallen. Echt als een blok laten vallen. Die man die trad af op een goed moment, omdat er geen andere waarachtige uitkomst meer was. Ja, dat kabinet dat werd geleid door een premier die niet wezenlijk geïnteresseerd was. Maar ik voel weinig sympathie in de manier waarop je over hem praat. Mijn oordeel over Van Acht is in retrospectief harder geworden dan het was. Wat hem dreef was een hoge mate van onthechtheid. Ja, daar is de politiek niet mee gediend. Dat is leuk en grappig om te zien, maar de zaak wordt daarmee niet vooruit geholpen. En dat moet toch, vind ik, uiteindelijk het oordeel zijn over het premierschap van Van Acht. Heb je wel eens echt een persoonlijk gesprek met hem gevoerd? Zeker. Zeker. Ik kan me herinneren dat we in China waren op een officieel bezoek. En Van Acht had als verblijf een soort keizerlijk paleis. Hij vertelde mij daarover gedurende de dag. Jonge vriend, waar ik nu ben belang. En zo schitterend en zo. Je moet vanavond eens even langskomen. Dus dat heb ik toen gedaan. En het werd 12 uur en het werd 1 uur en het werd 1:30. En toen op een zeker moment schoof er zo'n, ja, laat ik het zeggen, zo'n bamboe deur open. En ik hoorde een stem krassen: komt er nog wat van? Waarop hij zei: oeh, het vrouwtje is ontstemd. Je moet gaan, jonge vriend. Nou ja, zo. Dus het was, ja, we waren close. Terwijl alles voelt als afstand. Want ook het vrouwtje is ontstemd. Ja, zeker. Wie zegt dat nou? Dus ook. Maar goed, hij leefde in gebeeldhouwde taal. En doordat hij via die taal voortdurend het bestaan als het ware formaliseerde, werd het nooit echt intiem. Dat was, hij had zelfbescherming nodig. En die vond hij daarin, denk ik. Zijn laatste jaren, denk ik dat veel mensen hem wel zagen als een idealist, als een strijder voor rechtvaardigheid. In dit geval voor de Palestijnen. Hoe heb jij dat ervaren? Als een verrassing. Ik had het niet verwacht. En het neemt niet weg dat het, heeft hij zelf ook zo verklaard, mij zijn de ogen geopend. En als dat op latere leeftijd gebeurt, kun je hooguit zeggen, wat jammer dat dat niet eerder het geval was. Maar moet je er, denk ik, toch waardering voor hebben dat hij, dat hij voor het lot van de Palestijnse bevolking zeer heeft aangetrokken. Daar zat opeens minder relativering in. Dat is waar. Daar zat iets. Dat was missionair, wat hij deed. En het was van de weeromstuit zo missionair dat hij zich daarbij ook vervreemde van zijn eigen partij en van de traditionele achterban van het CDA. En het eind van het liedje is geweest dat hij het lidmaatschap van het CDA heeft opgegeven en publiekelijk bekend maakte dat hij op GroenLinks ging stemmen. Dries van Acht. Ja. Nou, dat is wel een rijkdom aan herinneringen die toch allemaal een beetje anders zijn ingekleurd als ik de tijdspannen bekijk waarover ik dan kan praten omdat ik met hem in contact was. Hedy Dancona, Partij van de Arbeid politica, later medestrijder met Van Acht voor het recht van de Palestijnen. En dat begon natuurlijk toen ik staatssecretaris werd, onder andere van emancipatie, in het kabinet Dries van Acht, met Joop den Uyl als minister van Sociale Zaken. En toen kreeg ik dus te maken met Dries. Maar je begrijpt wel, als je met Joop... Ik ben een discipel van Joop den Uyl. Ik ben echt door hem gepokt en gemazeld als het de politiek betrof. Ja, dan is er natuurlijk geen enkele kans dat je naar Van Acht op een objectieve manier zat te luisteren of te kijken. En dat was dus eigenlijk, als ik het maar even moet samenvatten, ik kijk volstrekt door de ogen van den Uyl naar Van Acht toen. Vond ik dus dat, in tegenstelling tot Joop, hij de hele politiek niet serieus nam. Vlieren fluitend, het allemaal relativeerde. Er ook gewoon niet kwam opdagen, omdat hij naar de start van een wielercompetitie of zoiets, weet je wel. En dat, hij was er ook nog wel eerlijk in. Of naar mijn meisje ging hij dan, omdat ze jarig was. En dan liet hij ons allemaal gewoon zitten. En Joop, die het zo bloedserieus nam en die zo'n ontzettende politicus met een missie, en die zag dus die carnavaleske prins met die taalschat die hij gebruikte. Nou, ik vond hem echt, ja, op de verkeerde plek. En ontkwam toen ook al niet aan, toch af en toe ook wel eens, dat ik dacht, hij is ook wel bloedje geestig. Maar ik zag het af en toe alsof ik stiekem door een sleutelgat of door een spleetje van het gordijn zag ik zijn optreden. En dan zag ik ook wel af en toe iets verleidelijks daarin. In 1977 haalt de Partij van de Arbeid een monsterzege bij de Tweede Kamerverkiezingen. Er volgt een lang formatieproces met het CDA van Dries van Acht. Maar na 208 dagen is het voorbij. Het lukt niet. Daarna wordt in enkele weken het kabinet van Acht Wiegel geformeerd. De PvdA staat buitenspel. Die twee verdroegen elkaar niet. Den Uyl was toch... Die ook zo innemend kon zijn. Als hem door een wesp gestoken bij alles wat Van Acht zei. En de toon waarop het gebeurde. En het totale gebrek aan enige visie of het schetsen van een toekomstbeeld. Hij kreeg echt rode vlekken als hij die man tegenover zich zag zitten. En het was ook een onverdraaglijke apotheose dat een uil dus daar struikelend naar de uitgang ongeveer ging. En woedend en schreeuwend. En dat de avond daarop die iconische foto verscheen van Dries samen met Hans Wiegel aan de bistro, in de Bistro Ket heet dat ding in Den Haag. Nou, dat was het laatste wat Den Uyl deed. Hij was echt iemand die totaal niks om eten gaf. In de tijd dat hij zelf minister-president was, had hij de Franse president op bezoek. Ik geloof Mitterrand of zo. En dan kreeg hij tussen de middag, schotelde die man van die schuin doorgesneden boterhammen door met een plak kaas ertussen en een glas melk of karnemelk erbij. En dan die twee daar met een glas wijn, fonkelende wijn, en in dat restaurant. Nou, ik denk dat het echt de doodsterk was. En ik vond het tekenend dat dat eigenlijk al bij de eerste ontmoeting onder een maaltijd, Den Uyl heeft nooit met Van Acht gegeten. Behalve dan schuin doorgesneden boterham misschien eens. Maar het was fantastisch eigenlijk. Dat die apotheose van die periode. Nou, toen ging Van Acht natuurlijk door met zijn internationale loopbaan. Daar hoorde hij ook niet zoveel van. En dus hij raakte een beetje uit zicht. En toen kwam ik een keer thuis. En toen stond Van Acht op mijn antwoordapparaat van de telefoon. En ik had hem dus echt in jaren niet gezien. En toen zei hij door die telefoon dat ik misschien wel zou schrikken. Dat ik hem benaderde, dat hij zich dat goed kon voorstellen. Ik kan het niet nadoen, hoor, maar je begrijpt wel hoe mooi dat, ook door de telefoon, dat hij zich dus heel goed kon voorstellen dat ik op dit telefoontje niet zou reageren. Maar desalniettemin wilde hij mij uitnodigen voor een gesprek om te praten over het gegeven wat zich daar in de bezette gebieden afspeelde. En eventueel of ik geneigd zou zijn om een functie voor de Rights Forum te gaan bekleden. En toen heb ik hem teruggebeld, ja. Wat dacht je toen je die stem hoorde in je eigen huis ineens? Ik vond het heel erg aardig van hem dat hij zich zo nederig introduceerde. En ik had toen natuurlijk al wel gelezen waarmee hij bezig was. Als het ging om het conflict. En ik was toen ontzettend geïnvolveerd, ook in de twee-staten-oplossing. Dus ik zag dat ook als iets heel serieus van hem. En dan kun je natuurlijk allemaal wel zeggen, ja, dat had hij moeten zeggen toen hij nog macht had. Ja, ik weet zelf, dat kan je altijd wel zeggen. En beter ten goede gekeerd. Hij is natuurlijk ook een hele intelligente man. En een hele empathische en gevoelige man. En hij nam dit helemaal niet carnavalesk op. Dit was eigenlijk een kant van die man die ik nooit van tevoren had gezien. Als activist voor de Palestijnen was het een andere man? Ja, was het een totaal andere man. Een totaal andere man op de een of andere manier werd hij tot echt in zijn haarvaten aangeraakt door wat hij daar zag. En doordat hij ook wist hoe dat zo was ontstaan. De vernedering, de ongelijkheid. Het werkelijk afpakken wat mensen dierbaar was. Hun grond, hun huis. Hun huis, die huisonteigeningen die zich daar afspeelden. Die voor hem onverdraaglijk waren, want onrechtvaardig en in strijd met alles wat er ook internationaal ooit is afgesproken. Ja, het is een explosie van onrechtvaardigheid die tot je komt en in je haarvaten aanpakt als wanneer je er zelf tussen gaat zitten. En dat had hij? Ja, hij werd emotioneel daardoor aangeraakt. En daarbij kwam geen enkele relativering meer aan de orde. Je opa. Ja? Hoe noemde hij hem eigenlijk? Opa. Maar als het thuis over hem gesproken werd, was het opa Dries of wat? Eigenlijk opa en oma dichtbij. Eva van Acht, 27 jaar. Geboren ver na Dries van Acht zijn politieke hoogtijdagen. Eva van Acht is wielerprof. Op zichzelf al best bijzonder, maar in dit geval misschien wel extra opvallend, omdat Dries van Acht het altijd had over zijn liefde voor het wielrennen. Die fiets, want daar wordt wel aan getwijfeld soms. Was dat nou eigenlijk een soort showding of hield hij nou echt zo van fietsen? Hij hield ontzettend van fietsen, ja. Want toen hij 16 was, toen is hij al begonnen met lange tochten. En in zijn studententijd heeft hij dat voortgezet. Eén verhaal is ook wel mooi. Toen was er een WK in Duitsland. En hij had verkering met mijn oma, die woonde in Maastricht. En vanuit daar ging hij dan op de fiets, vertrok hij naar het WK. Met zijn tentje en alles mee. En toen kwam een oma er nadat hij vertrokken was achter dat hij zijn paspoort was vergeten. Ook wel vrij typerend voor mijn opa, maar vrij chaotisch. En mijn oma die heeft wel zijn hele leven ervoor gezorgd dat hij kon doen wat hij deed. Dus toen is mijn oma op haar letterlijk oma fiets gesprongen. En heeft hij de achtervolging ingezet. En net voor Vaals heeft ze hem weten bij te halen. En heeft ze hem zijn paspoort weten te overhandigen. En ja, dat was niet echt goed voor het ego van mijn opa natuurlijk. Maar ik denk ook wel eens van, waar komt het talent dan vandaan bij mij? Ja, misschien wel, ik denk eigenlijk van mijn oma eerder. Dat zij op de oma fiets gewoon hem bijhaalt op de racefiets. Dat is wel impressionant. Wel knap. Zag je hem vaak als kind? Ja, omdat ze dus zo dichtbij woonden. Als klein kind, ik denk wel elke week. En nu ik in Maastricht woonde, de laatste tijd, elke keer als ik naar Nijmegen ging, dan zorgde ik wel dat ik ze bezocht. Dus ja, ik denk dat één keer in de maand, anderhalve maand of zo was. Ik ken hem natuurlijk alleen als premier van dit land. Dus ik probeer me een voorstelling te maken hoe zo iemand dan is als opa. Heel gewoon eigenlijk. Is gewoon heel lief. Zacht. Geïnteresseerd. Complimenteus. En hij stond enorm bekend om bijzonder taalgebruik. Het was heel bloemrijk. En hoe sprak hij met jullie? Eigenlijk ook zo als op tv. Misschien iets minder, in iets mindere mate. Ja, wel af en toe dat hij woorden gebruikte waarvan je dacht, oh ja, die bestaan ook nog. Zoals in plaats van huilen, schreien, dat soort dingetjes. Hij zal jou niet met mijn beste hebben aangesproken? Nee, mijn beste misschien niet. Maar wel woorden die totaal ongebruikelijk waren, zoals hulde, gebruikte hij heel veel, dat woord. Maar echt om alles ook. Dus zelfs als had je een eigen bak of stond je banden op te pompen, dan zei hij al hulde. Mijn zusje heeft die slogan op haar kuit laten tatoeëren, al een aantal jaar geleden. Dat is wel precies wat hij was. Hulde. Hulde, ja. Ja, gewoon alles vond hij mooi wat we deden. En dat merkte hij ook op tripjes die we met hem deden. Dus ik ben meerdere keren met hem weg geweest. Eigenlijk bijna altijd in het teken van de fiets. En ja, dat hij was altijd. Eigenlijk was hij op die tripjes op zijn best, omdat hij dan. Ja, hij werd dan niet herkend in het buitenland. Hij hoefde geen publieke rol te vervullen. En hij was altijd zo ontzettend dankbaar. Dat hij mee mocht, dat hij ons zo mocht zien. En En blij met echt het allergeringste. En dan kan me dat zo moeilijk voorstellen. Want hij heeft natuurlijk alles gezien. Hij is in de mooiste hotels geweest. De beste chef-koks heeft hij bezocht. En dan was hij gewoon zo blij met een matig gebakken eitje in een klein boerderijtje ergens in Zwitserland. Daar kon hij zo van genieten. Hij stelde zich altijd in dienst van wat wij deden. Hij paste zich overal aan. Totaal niks snobistisch. En eigenlijk hoe hij dat enthousiasme heeft weten te behouden, dat vind ik heel bijzonder. Gewoon enthousiast als een kind bleef hij. Terwijl hij alles moet hebben meegemaakt. De meest luxe omstandigheden. In de meest luxe omstandigheden heeft geleefd. Op de een of andere manier heeft hij voor de buitenwereld altijd een soort uitstraling gehad, alsof hij de dingen toch niet echt serieus nam. Ja. Dat hij toch een beetje zat van wat lopen jullie hier nou toch druk te maken? Ja. Nou, dat is. Ik vind dat een heel interessant punt. Want ik herken dit ook bij mezelf, dat ik dit ook heb. En ik denk dat dat voortkomt uit het uitdragen van bescheidenheid. Dat hij wilde laten zien van ik ben helemaal niet zo belangrijk. Wat ik doe, kan iedereen of zo, zoiets. Ik merk dat ik dat ook doe eigenlijk met het fietsen van ik ben maar een recreant die toevallig prof is geworden, weet je wel, van het is niet het allerbelangrijkste, het fietsen, maar tegelijkertijd neem ik het ontzettend serieus. En ik weet zeker dat hij dat ook deed. Hij zette zich vol in voor de zaak, voor de Nederlandse politiek, maar hij deed het wat nonchalant doen overkomen. En ik weet van mijn vader dat mijn oma daar vaak wel heel veel kritiek op had. Want kijk, aan de ene kant, bescheidenheid is een deugd, maar deze zelfrelativering, dat is ook een grote valkuil. Omdat je niet alleen jezelf ermee tekort doet, maar ook je omgeving. Want iedereen om hem heen die zich inzet voor de zaak, die krijgt dan ook het gevoel van maar wat wij allemaal doen, is dat dan niet belangrijk of zo? Net zoals toen hij met die formatie naar Parijs ging om Joop Zoetemelk te feliciteren na het winnen van de Tour. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Hij deed ook maar van die formatie kan wel even wachten. Maar terwijl heel Den Haag zich vol aan het inspannen was om het tot een goed einde te brengen. Het is wel grappig, hij heeft natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Want tot mijn verbazing las ik dat hij de laatste keer op GroenLinks had gestemd. Ja. Ja, vanwege de Palestijnen inderdaad. Ja. Ja, ik vind het wel mooi dat je gewoon op die leeftijd nog open staat voor verandering. Ja, en die keuze dan durft te maken. Nou is die dood. Wonderbaarlijke dood. Natuurlijk ook weer samen met zijn vrouw. Die manier. Ja. Het was een ontroerend bericht. Ja, het was ontroerend. En ook in die zin verrassend. Dat hij en zijn vrouw hun lot in eigen handen hebben genomen. Hun einde in eigen handen hebben genomen. Het was grappig. Ik sprak hem het laatst aan de telefoon. In december. Ik zei op een zeker moment, Ries, hoe oud ben je nu eigenlijk? Toen zei hij, 92. En het voelt als 99 en ik ben het helemaal beu. Daar schrok ik van de stelligheid. Ik dacht er niet aan, hij zegt nu, zo heb ik het later ingevuld, wij stappen uit het leven. Maar dat was dus toen al volop aan de orde. En wat blijft van Dries vannacht? Um, ons soort mensen, waarmee ik bedoel politiek geïnteresseerden van vooruit, voorzichtig geformuleerd, boven de 50, die hebben nog een levende herinnering aan hem. Maar omdat ook op een goed moment onze tijd gekomen is, verdampte ook Dries van Agt. Is er in de politiek van vandaag, of in het land, niets waarvan je denkt, ja... Bedoel je te zeggen of er een erfenis is? Ja. Nee, er is geen erfenis. Er is wel een herinnering. Een voor een deel dierbare herinnering. Aan een... eigenlijk aan een apolitieke politicus. Misschien een antipolitieke politicus. Nou, vooruit. Apolitieke politicus. Dat is erg genoeg, toch? En ik vond het ook eigenlijk een signaal van hoe anders hij, hoe los hij was gekomen van zijn achtergrond, door de manier waarop hij samen met zijn vrouw eruit is gestapt. Ja. Dat was een bericht waardoor mijn hele beeld van de man in één keer kantelde. Ja, maar dat is eigenlijk ook een teken dat de dingen waar het om ging, dat hij altijd zo vol waardering en liefde voor zijn meisje, zoals hij over haar sprak, tot het einde is hij liefdevol en trouw gebleven. En nou, als een ander mens doodgegaan, namelijk met de regie over zijn leven en zijn einde en dat van zijn geliefde, die natuurlijk helemaal niet in overeenstemming was met datgene wat hij met de paplepel kreeg ingegoten en dus lang is blijven inslikken. Maar aan het einde, waar het toch ook om ging en gaat, de regie in eigen hand heeft genomen. Wel teken van ultieme liefde. Ja. Elkaar niet kunnen achterlaten. Wist jij dat ze gingen overlijden samen? Ja. Ja, dat was al wel een langer proces. Dat is niet van de een op de andere dag natuurlijk besloten. Dus dat betekent dat er ook een moment komt dat je heel bewust afscheid gaat nemen? Ja. Dat was eigenlijk echt vreselijk, ja. Want je weet niet, wat ga je dan zeggen? Ik heb vooral gewoon een hele goede knuffel gegeven en kussen. En... Zijn die nog wat? Ja, gewoon, ik hou van je. Meer, ja, alles is ook gezegd, denk ik. Hoeft ook niet heel veel gezegd te worden. Nee, en hoeveel later is hij toen doodgegaan? 2 dagen daarna. En de uitvaart was ook echt prachtig. Heel emotioneel, maar echt supermooi. Utrechts Byzantijnse koor was er om te zingen. Daar was hij ook beschermheer van. Dat was, ja, echt... Ik denk dat niemand in de kerk het droog heeft gehouden toen zij begonnen met zingen. En wat blijft voor jou, van je opa? Een beetje zijn eigenschap om altijd enthousiast te blijven, dankbaar. Altijd open te staan voor dingen. De passie die hij had, nou ja, eerst gewoon voor de politiek en voor de Palestijnse zaak later. Dat vuur. Ja, zijn liefde, zijn hoe die altijd geïnteresseerd in ons was. Die dingen. En wat blijft van Dries van Acht? Wat blijft van Dries van Acht is natuurlijk dat hij niet bij mij blijft als de minister-president voor een aantal jaren. Niet eens zo lang. Eigenlijk, als je ziet hoe lang anderen blijven plakken. Dat vind ik niet wat blijft. Hij blijft bij mij als iemand die in staat is om aangeraakt te worden door het leed van anderen en daar invulling aan te geven. Pogen daar iets aan te doen tot aan het eind van zijn leven. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft, die Peter Blom maakte over Dries van Acht. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en de website en app van NPO Radio 1. En we sluiten af met De Zin van de Dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vandaag filosoof Francis Bacon uit de 16e eeuw. Door wraak te nemen komt een man gelijk te staan met zijn vijand. Maar door daarvan af te zien, staat hij hoger. Francis Bacon. Een van de vragen die ik vaak krijg als ik filosofeer met kinderen over pesten is: als ik gepest word, mag ik dan terugpesten? Als iemand mij slaat, sla ik dan terug? Ik vind de vraag meestal lastig. Aan de ene kant lijkt terugpesten me goed. Want als je stevig van je afbijt, dan kan het zijn dat de pesters zien dat je sterk bent, niet met je laat zollen. En dan houden ze er misschien mee op. Maar aan de andere kant, als je je mond open doet of terugslaat, loop je ook het risico dat het van kwaad tot erger gaat. Als we te raden gaan bij de filosofie, zal Francis Bacon je aanraden niet terug te vechten. Francis Bacon werd geboren in 1561 en schreef vele filosofische werken. Het citaat: door wraak te nemen komt een man gelijk te staan met zijn vijand, maar door ervan af te zien staat hij hoger, komt uit het essay Of Revenge, over de wraak. Het is goed te begrijpen dat wanneer jou iets wordt aangedaan, je boosheid voelt en iets wil terugdoen. Maar wie terugslaat, wordt precies zoals de dader. Juist als je niet terugpest, sta je erboven en ben je sterk. De uitspraak van Bacon kent vele hedendaagse varianten. Zo zei Michelle Obama in 2016 op een bijeenkomst van de Democraten dat je beter niet wraak kon nemen als Trump vuile tactieken toepast en ook met modder moet gaan smijten. Maar niks doen, overal van afzien, dat hoeft ook weer niet. Nee, wat je kan doen, is laten zien hoe het hoort. Beschaafd blijven. When they go low, we go high. When someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high. Ja, mooi, maar soms kost het toch moeite om je in te houden. Dat was Stine Jensen met De Zin van de Dag. De bijdragen zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week gaan we het hebben over de grote filosoof van de verlichting, Immanuel Kant. En hierna om 2 uur Benji met De Nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft. Thank you. Radio 1.